अग्नि से ही अग्नि अग्नि ही आधार हुआ, अग्नि से ही प्रकट हुआ और अग्नि को ही ढक रहा। इसी प्रकार ये पाप भी आपसे प्रकट होता है और आपको ही, देखो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया सृष्टि के लिए, वो ब्रह्मा जी को मार दिया। और ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि के विस्तार के लिए प्रकट किया और बड़ा वरदान दिया कि तुम्हारी अप्रत्याशित गति ऐसी होगी, तुमने सोचा जरा परीक्षा करे तो ब्रह्मा कर सक्रिय तो है। ऐसी ये है कि यथा वहनीर भूमिन अग्नि, जैसे वहनी जो है वह धूम से जो है अग्नि है, तो धूम जो है उसका जो प्रभाव है अग्नि में जो प्रकाश है उसको मलिन कर देता है, उसको मलिन कर देता है, धूमिल कर देता है। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण ही दिया, पहले कार्यकारण भाव को लेकर के और दूसरे में जो है उदाहरण क्या दिया कि यथा दर्शो मलिन से, मल बाहर से आता और आदर्श के ऊपर बैठ जाता है, दर्पण के ऊपर बैठ जाता है, तो उसको सत्ता कहाँ मिल रही है? और सत्ता तो दर्पण में मिल रही है ना, दर्पण ही उसकी सत्ता, और ढक किसको रहा है? दर्पण को बन रहा है, दर्पण की सत्ता पर वो खड़ा है और दर्पण को ढक रहा है। इसी प्रकार आपकी सत्ता पर जो है आदम ने इसको लेकर के बहुत विचार करते, वो कहते कामना हुई आपके कि हाथ उठ जाए पर इससे हाथ नहीं उठ सकता जब तक आपका बल नहीं लगेगा, आप बल नहीं लगाएंगे तो नहीं, आप उस संकल्प के साथ बल लगाएंगे तब हाथ उठेगा, तो आपके बल पर ही रहता है काम। और धक्का किसको है? आपको, आपसे ही जो है वह सत्ता प्राप्त करता है और आपको ही नीचे गिराने का प्रयास करता है। बहुत लोग जगत में उसमें दुखी होते हैं ना, कहते देखो इसको मैं ही ऊपर उठाया, उनका तो हार्ट फेल हो गया रामा राव का। वो कहते थे कि इन बच्चों को मैंने जो मैं ऊपर मेरे कारण से ये जो है इनको कोई जान रहा आज तो किसके पास जा रहा है, हम मेरे पत्ता सफा कर दिए। ऐसे जैसे आपकी सत्ता पर जो है ये खड़ा है और आप कोई रुला रहा है, ऐसा फिर जो है। तीसरी कोटि कर दिया, तीसरी कोटि में ये कर दिया कि यथोल वेनाग्रतो गर्भ, जैसे गर्भ जो है वह जरायु से वेष्टित रहता है, एक सफेद झिल्ली होती है उससे ढका रहता है, तो ढका रहता है तो दिखते नहीं, उसका स्वरूप नहीं दिखता। ऐसे काम जो है वह काम ही जो है वह यही दिखता है, आत्मा दिखते ही नहीं, ये ऐसा ढक दिया है आत्मा को कि जो है मैं कहने से जो है ये कामना उसका कार्य भूत शरीर आदि यही दिखता है, जैसा आपका मन है वैसे दिखे, आत्मा का दर्शन नहीं। तो देखो आत्मदर्शन से विमुख कर देता है ये कामना, तो यथोल वे नागृतो गर्भ तथा तेन इदम आगतम, ठीक इसी प्रकार तेन कामेन वे जो है तेन कामेन इदम आगतम, वो कान के द्वारा जो है वह आदृत है। क्या आदृत है? अरे इसका अंतकरण आदृत, इसका ज्ञान आदृत, इसका जितनी बुद्धि जो है अंतकरण जो है वो आदृत कान में भर लिया। उसे भर दिया देखो तो उसी बुद्धि में है और उसी बुद्धि पर जो प्रकाश है उस प्रकाश को भर दिया। थोड़ी से भाष्य देखें, सीता पहले देखें, ये उत्तर श्लोक में अवतारी थी। कथम बैरी इति दृष्टान्त प्रत्याय, कैसे बैरी है ये दृष्टांत के द्वारा निश्चय कराते हैं। क्या दृष्टांत है जो है इसके निश्चय में? धूमे नाद्रेतो वहनी, धूमे न सहजे, सहज ही उत्पन्न होता है और बहनी को ढक लेता है। प्रकाशात्मक को अप्रकाशात्मक, बहनी है प्रकाशात्मक और धूम है अप्रकाशात्मक, इसलिए वो ढक लेता है। यथा वा आदर्शो मलेन, अथवा जैसे दर्पण जो है मल के द्वारा धूल के द्वारा आदर्श हो जाता है। यथा उल्बेन गर्भवेष्टन में जरायुणा, जैसे गर्भवेष्टन जो जरायु है उसके द्वारा गर्भ ढका जाता है। आवृत आच्छादितो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम, इसी प्रकार ये उसके द्वारा इदम अंतकरण ज्ञानम आवृतम, ये ज्ञान जो है उसके आवृत। टीकाकार इसने लिखे अनेक दृष्टांत क्यों दिया, तो कहा अनेक दृष्टांत उपादनम प्रतिपत्ति सौकारार्थम, प्रतिपत्ति की सुकलता के लिए अनेक दृष्टांत दिया। थोड़ा टीकाकार लोग कुछ ऐसा लेते हैं कि प्रथम दृष्टांत के द्वारा क्या कहा, आत्मस्वरूप प्रकाशत्व, आत्मस्वरूप प्रकाशात्मकत्व, और दूसरे के द्वारा क्या बताया, अग्नि का दृष्टांत आत्मा का दिया ना, है आपका धूम का दिया, तो आत्मा स्वयं प्रकाश है तो स्वयं प्रकाशत्व बताया इसका। और द्वितीय दृष्टांत के द्वारा यथावत विषय स्वरूप प्रतिभानात्मकम, ये बुद्धि ऐसी है कि इसमें विषयों का स्वरूप ठीक ठीक अपने आप भान होता है आत्मा, पर काम न रहे तब, और काम आया तो उसको, जैसे दर्पण है तो दर्पण में मुख का भान स्वाभाविक होता है, पर धूल ऊपर आ जाए तो मलिन दिखता है। ऐसी जो है ये बुद्धि में विचार है, वह परिचित है अंकित है, पर काम आ जाए तो कोई विचार नहीं करने देता, विद्युत अंकित का विचार नहीं करने देता, तो धूम की सुबह। तीसरे दृष्टांत के द्वारा देखते हैं ऊहापोहात्मकत्व ज्ञान से आदिधन, ज्ञान में जो है जो ऊहापोह तर्क वितर्क करने की जो शक्ति, वो तर्क वितर्क करने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वो पता ही नहीं लगता कि जो है इसमें कुछ तर्क वितर्क, जब कोई वृत्ति आ गई ना काम को आगे वृत्ति आ गई तो तर्क वितर्क सब भूल जाता है, या कितना भी काम कर वो भूल ही जाता। एक महात्मा आए गीता भवन में, कहे कि जो है वह गीता जयंती चल रही थी, कहा हमको समय नहीं देते तुम लोग, उसी को कहा अच्छा भाई दे दो 15 मिनट का समय दे दो, तो खड़े हो गए स्टेज पर, फिर सब बोले। उसी जी ने कहा आजकल लोगों को क्रोध बहुत आता है, क्रोध की समस्या है, क्रोध पर आते जी सारा जो है क्रोध का मूल, कैसे काम कैसे क्रोध का मूल है और कैसे क्रोध का नाश होता है, बहुत अच्छी बात है। अब उनका प्रश्न यही रहा था कि आठ मिनट बीता, ये उन्होंने संकेत कर दिया ऋषि जी ने कि लाउड स्पीकर उठा के जिस काम में, जहाँ व्यास जी ने लाउड स्पीकर उठा के दूसरे साल में रखा, कहा उन्होंने घड़ी देखा तो एकदम इतना क्रोध आ गया स्टेज के ऊपर की क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया उस समय वहा को विचार कहाँ रहा, उस समय क्या उचित है वो क्या अनुचित है ये विचार कहाँ। तो कहा कि तुम लोग 15 मिनट का समय देकर के हमारा अपमान का 7 मिनट पहले जो है वह रिसीव कर ले लिया। अब क्रोध है सब लोग हंसने लगे, अब एक क्रोध पर बोल रहे क्रोध है आ गया बक्सा कोई, तो फिर लोग हंसने लगे कि नहीं। तो ऐसी उसकी स्थिति, इसलिए तृतीय से वहा पुहात्मक ज्ञान आवृत हो जाता। तो प्रथम से क्या ले लिया, ये आत्मस्वरूप प्रकाशकत्व ये आवृत होता है। द्वितीय से ले लिया कि यावत विषय स्वरूप प्रतिभानात्मक, जैसे कारण वृत्ति हो जाए उसको सामने चीज नहीं दिखेगी, तो कारण क्रोधा की वृत्ति हो जाए ना तो सामने की चीज जो है वो ठीक ठीक नहीं दिखाई देती। ऐसे जो है ये क्या कर देता है अंतकरण को कि जो इसमें शक्ति है कि सब विषय को साफ देखने की शक्ति है वो उसको क्या करता है क्या कर देता। और तीसरे के द्वारा ऊहापोह जो है जो ज्ञान में ऊहापोह है उस ऊहापोह को करने की शक्ति को नाम होता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि तृतीय ने ऊहापोहात्मकत्व ज्ञान से आदरता नीति बोध है, ऐसा भारतीय उत्तर प्रदेश का कारण भी। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमादश्यते पूर्णस्य पूर्णमादश्यते ओम शांति शांति शांति। तो कल ये श्लोक हो गया था कि भूमे न वृत्ते गहमिर तथा वर्षो मलिन क्या यथोल वे न गतो गर्भ तथा ते ने दमा। तीन दृष्टांत दिया था, तीन जो दृष्टांत दिया वो तीनों का तात्पर्य कल उसके अनुसार बता दिया था। ये प्रथम दृष्टांत के द्वारा आत्मस्वरूप प्रकाशकत्व, द्वितीय दृष्टांत के द्वारा विषय स्वरूप प्रतिभानात्मकत्व, और तीसरे के द्वारा उहा। और भी टीकाकार इसका तात्पर्य बताते हैं कि जैसे देखो धूम क्या है अप्रकाश रूप है, धूम है अप्रकाश, और बहनी है प्रकाश स्वरूप। तो प्रकाश स्वरूप बहनी को अब प्रकाश स्वरूप जो धूम जैसे झपका ले, यदि वो धूम भी प्रकाशित किससे होगा, बहनी से होगा, परंतु प्रकाश स्वरूप बहनी है तो प्रकाशित तो बहनी से होगा ना, पर वो अप्रकाशित स्वरूप धूम भी उसको ढक लेता है। इसी प्रकार प्रकाशित स्वरूप जो आत्मा है उसको अप्रकाशित स्वरूप जो ये काम है, प्रकाश ज्ञान प्रकाशित स्वरूप जो आत्मा है उसको आगे इसमें देव उदाहरण दिया। और दूसरे में क्या है कि दूसरा है यथा दर्श मलिन, मल एक लेप, तो आत्मा शुद्ध होने से क्या होता है कि जैसे दर्पण शुद्ध, तो झट आप सामने गए तो आपका पूरा पूरा स्वरूप उसमें दिखने लगता है, आपको अपने स्वरूप दर्शन से आह्लाद उत्पन्न होता है। ऐसी मनुष्य शरीर में एक विलक्षणता, इसमें बुद्धि कैसी दिया, ब्रह्मावलोकन भी में परमात्मा ने एक ऐसी बुद्धि का विकास किया है कि वे ब्रह्मावलोकन भी है। तो ऐसा जो है वह ज्ञान जो है, ज्ञान स्वरूप जो हमारी बुद्धि है, ऐसा ज्ञान जो हमारी बुद्धि में है कि ब्रह्म को प्रतिफलित कर देती है, धर्म दृष्टि देने में समर्थ है। और उस पर क्या है कि काम का लेप लगा है, बोले काम का लेप जब तक जैसे दर्पण पर जो है धूल धूल का लेप लग जाए तो मुख नहीं दिखाई देता। ऐसी काम का लेप लग जाने से जो है वह चरम वृत्ति नहीं बनती है। तो इस दृष्टि से दिया कि आदर्श मलिन च, और तृतीय दृष्टांत तो जो दिया वो इस दृष्टि से दिया कि उल्ब है जड़ और उसके अंदर शरीर है चेतन, और गर्भ जो बालक का है वो है चेतन, और वेष्टन जो है वो है जड़ है। और देखो जड़ जो है वो चेतन को अच्छा दिखता है, जड़ चेतन को अच्छा दिखता रहा है, ठीक लग सकता है। एक काम है जड़, स्वरूप है चेतन, ज्ञान स्वरूप चेतन है। पर देखो स्वरूप को जो है ये काम आच्छादित कर रहा है, ये जगत ही दिखाई दे रहा है, स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। इन तीन दृष्टियों को लेकर के तीन प्रकार का यहाँ पर दृष्टांत होती है, ऐसा जो है वह दूसरे से विचार मानते हैं। तो तात्पर्य यही है कि तीन दृष्टांत जो दिया एक के लिए कि तथा तेन इदम आवृत, इदम ज्ञान स्वरूपम आवृत, ये जो ज्ञान स्वरूप है ना इसका, ये ज्ञान स्वरूप जो है आवृत हो जाता है। थोड़ी सी कब सामान्य तो निर्दिष्टम विशेष को निर्देश आकांक्षा पूर्वकम अनंतर श्लोकम अवसाह्य। तो सामान्य रूप से जिसका निर्देश कर दिया गया अब उसको विशेष रूप से निर्देश करना है, तो विशेष रूप से निर्देश करना है तो आकांक्षा पूर्वक इस श्लोक का, अग्रिम श्लोक का अवतरण करते हैं भारतकार हो जाए। कैसे आप अवतरण करते हैं कि किंतु न तद इदम शब्द वाक्य, वहां पर क्या कह दिया था, तेन इदम आवृतम, तेन इदम आवृतम ये बात कह दी थी। अब तेन इदम आवृतम ये जो बात कही तो इदम से क्या लेना, इदम तो सामान्य रूप हो गया ना, इदम का अर्थ क्या समझना, इसी को कहते हैं किम पुनः तद इदम शब्द वाक्य। इदम शब्द वाक्य तद किम, इदम शब्द वाक्य जिसको आप कह रहे हो है कौन, यत् कामेन आवृतम इच्छिष्यते, यत् कामेन आवृतम तत् इदम शब्द वाक्यम किम, जो काम के द्वारा जो आवृत है ऐसा इदम शब्द वाक्य क्या है। कि आपने कहा कि तेन इदम आवृतम, तेन कामेन इदम आवृतम, तो काम ने जिसको आवृत किया है वह कौन है, ये प्रश्न किया। तब इसका उत्तर दे रहे हैं, देखिए आवृतम ज्ञान में तेन, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय, सूर्यनादेन च कहते हैं कि ज्ञानम आवृतम, ये जो ज्ञान है ना, आत्मस्वरूप जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही आवृत है। ये ज्ञान आवृत हो गए, काम से ज्ञान आवृत हो गए। यानी काम ने क्या किया कि जो आपका स्वरूप भूत जो ज्ञान था उसको आवृत कर दिया, तो आवृत कर दिया। पर इसका आवृत जो चीज होती है वो क्या होती है कि नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं। जैसे चंदन की लकड़ी है, इसको कीचड़ में डाल दीजिए तो कुछ काल के बाद निकालिए तो कीचड़ मालूम होता है, दुर्गंध मालूम, तो उस समय उसकी सुगंधि आवृत है, पर चंदन की सुगंधि नष्ट नहीं। यदि वो कीचड़ को साफ करके अलग कर देंगे तो चंदन की सुगंधि स्वतः प्रगट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा कि आवृतक क्या आवृतम, ज्ञानम, ज्ञानम आवृतम। किसके द्वारा आवृत हुआ, होते न कामिन, इस काम के द्वारा आवृत हुआ। तो इस काम कौन है, होते न काम रूपेण ज्ञानम आवृतम, एक काम रूपेण ज्ञानम आवृतम। एक काम रूप जो है ना, कोई कोई कहते काम रूप को कह दिया, कामे ने इतने कह देना था, काम रूप कहने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते ऐसा मान लो कि काम्यते इति काम, कौन हो गया ये विषय, विषय का नाम हो गया काम, किस व्युत्पत्ति से हुआ, काम्यते इति काम, काम्यन्ते इति काम, जिनकी कामना की जाती है, तो जिनकी कामना की जाती है तो वो हो गए। अब वो हो गए विषय, अब तमेव सर्वत्र रूपेति काम रूप, जो वृत्ति उस विषय को ही जो है वह सर्वत्र रूपेति, सर्वत्र विषय को ही प्रकाशित करते, उसी को निर्गत करते। जिस वृत्ति से सर्वत्र विषय ग्रहण ही होता है, तो इसलिए हो गया कामरूप। मैंने ब्रह्म जो है ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती, विषय को प्रकाशित, इसलिए उसका नाम हो गया कामरूप। इसका नाम हुआ काम का, तो कामरूपेण ये तीन। और पहले बता दिया काज भाई, ये सब ये जो है नित्य वैरिणा ज्ञानी न, ज्ञानी का ये नित्य वैरी है, नित्य नित्य वैरी क्यों है, नित्य वैरी इसलिए है कि ज्ञान के प्रकट रहने में यही बाधक, कहते न जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। तो काम आ गया तो राम है वहीं पर दिखाई नहीं देगा, और राम प्रकट हो गया तो काम नहीं दिखाई देगा। तो नित्य अनुभूति में बाधक कौन हो गया, बाधक हो गया काम। इसलिए कहा कि ये नित्य जैसे जो है वह जैसे काई जो है इसको ढक करके, जल को ढक करके रखती, जैसे राहु जो है पकड़ता, इसी प्रकार आदृत। तो नित्य वैरी हो गया, नित्य वैरी ज्ञानी का नित्य वैरी, ज्ञानी इसलिए कह दिया कि अज्ञानी नहीं वैरी समझता है, वैरी तो अज्ञानी का भी। इसलिए पहले में भाष्यकर भगवान ने जो है सामान्य अर्थ लिया, पहले में सामान्य अर्थ किसमें ये आया था ना, विद्य नामी है वैरी है, सभी कुछ जानना चाहिए कि वैरी है, पर अज्ञानी इसको वैरी नहीं मानता। लेकिन ज्ञानी का नित्य वैरी है भी, ज्ञानी उसको नित्य वैरी रूप में जानता है, उसी से तो सावधान रहता है, और काल से सावधान रहता है। सावधान तो सबसे ज्यादा इसी क्या होना है ना, कि काम ना आ जाए बीच में, इसलिए ज्ञानी का तो प्रत्यक्ष भी नित्य वैरी। तो ज्ञानी न नित्य वैरी न, ऐसा तो वैरी शत्रु है, तो इसको युक्ति से करना चाहिए। कहा कि युक्ति से कुछ नहीं चलेगा, वहां पर युक्ति नहीं चलेगी, पहले बता दिया था, दुष्पूर होगा अनलेन का, ये दुष्पूर है। दुष्पूर क्यों दुष्पूर है, तो कहते अनलेन का, उसका भी तात्पर्य निकालते कि क्यों अनल है भाई, निरंतर विषय सेवन कराओ तो भी अलम भाव नास्ति यस्य, तो अनल है। निरंतर उसको खिलाओ पिलाओ फिर भी ये नहीं कहता बस अब इतना दिन खा लिया आज अब नहीं खा सकते, ऐसा नहीं, अलग नहीं करता ये नहीं कहता कि आप पूरा हो गया, पूरा होता नहीं, इसलिए अनल है अनल। और दूसरा क्या है कि अग्नि के समान हृदय में जलाता रहता है, इसलिए भी अनल है। और दूसरे क्या है कि जो है यही काम क्रोध रूप धारण कर लेता है तो एकदम प्रत्यक्ष ही अनल करके दिखाई देता है, प्रत्यक्ष अग्नि देख लो क्रोध करने वालों में, तो इसलिए भी अनल है। तो अनलेन दुष्पूर्ण जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती, ऐसा जो ये अनल स्वरूप ये काम रूपेण ज्ञानम आदृतम, ज्ञानी आदृत, ज्ञान आदृत हो जाए आपको, कहा कि भाई खूब खिलाए पिलाएंगे सब चीज देंगे पर आंख छोड़ देंगे, देने आंख छोड़ देंगे सब कुछ चलते रहेंगे भाई, वही हमको चलने फिरने का साधन है, तो ज्ञान ही इसको विवेक का साधन है, और ज्ञान को ही आदृत कर देता है तो अंधा हो गया ना, मतलब उसको अंधा बना देता है, कहते ना कामांत क्रोधांत हो गया, अगर देखिए काल क्रोध लोग के साथ अंधा जोड़ते कामांत जो काम उसको अंधा बना करते, तो अंधा बना दिया विवेक तो जो है हर दिया, तो इस प्रकार का जो है वो दुष्पूर्व है अलमेन, थोड़ी सी जो है टीका देखेंगे कि आदर्शन के बाद ज्ञानी नाम प्रति वैरित्य की नित्यम वैरित्यम कामस्य कथम, प्रश्न ये आता है, मान लो ज्ञानी का वैरी है, इतनी बात तो समझ में आ जाती है, तो नित्य वैरी क्यों कहा। तो भाष्य में देखिए ज्ञानी में नित्य वैरी, ज्ञानी ही जाना थी, ज्ञानी समझता है और ज्ञानी तो समझता नहीं, इसलिए ज्ञानी में ही ज्ञानी ही जाना थी, अनिल अनम अहम अनर्थ प्रयुक्त पूर्व में वे काम में ही हमको जो है अनर्थ में झोंक दिया था, अतः दुखी के भगवती नित्य में वह, इसलिए इसके कारण दुखी होता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता है ना, तो मुख्य को तो दुख होता ही है, और आ जाता है किसी में काम, और काम आ जाता है तो उसको जो है वह उसके ध्यान को जो है कुंठित कर देता है, जब ध्यान को कुंठित कर देता है तब वो बड़ा दुखी होता है कि क्या बता दें, रहा करके जो है वो ऐसा विघ्न किया, ऐसा विघ्न किया कि क्या कर। अतः दुख जब है कि नित्य है, तेन अतः ज्ञानी में नित्य वैरी, इसलिए ज्ञानी का नित्य वैरी है उसका। मैं तो मूर्ख हूं, मूर्ख जो है वो आप वैरी नहीं मानता, मेरी तो उसका भी असर वैरी नहीं मानता। सही कारण कृष्ण काले मित्र में उपस्थित, कृष्ण काल में तो कामना तो मित्र के समान देखता है। हाँ, जब उसका फल दुख प्राप्त होता है तब जरूर रोता है, दुख प्राप्त होता है तब रोता है। कृष्ण काल में तो जो है वह कृष्ण काल में जब जब लड्डू फेंक लेता है, जब पेट में दर्द होता है तब फिर रोता है। इसलिए कहते कृष्ण काले मित्र में पश्चिम तक कार्य दुख प्राप्त जाना थी, जब दुख प्राप्त होता है तब कहता है क्या बताएं, ये कृष्णा ने मारा अपने को। इसमें कहता क्यों भाई क्यों बीमार हो गए, फिर अच्छे हो गए, अरे क्या कहे, ये कृष्णा जो है ना, ये कृष्णा जो है वो तो समस्या ये है। इसलिए कहा जा रहा है कि कृष्ण अहम दुखित माता जी कही थी, मैं पूर्व में वो पहले नहीं जान लेता, पर ज्ञानी पहले जान लेता, ज्ञानी वो पहले जान लेता, इन्हें पहले जानता है ये सुख करके प्रतीत हो रहा है दुख ही है। दुख में वो तो सर्दम विवेकी ना, विवेकी को सब दुख ही है। अतः ज्ञानी ने ये नित्य वैरी, इसलिए ज्ञानी का जो है वह नित्य वैरी है। थोड़ी सी टीका हम लोग देखें, अनर्थ प्राप्ति मंत्रेण कामस्य प्रसंगावस्था पूर्वमेव इति उच्यते। जो भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि ज्ञानी जो है पूर्व ही जान लेता है ना, कहा था कि सही काम कृष्ण नहीं, यह प्रयुक्त पूर्व में गई तो जानता है, अनेन अहम अनर्थ प्रयुक्त पूर्व में, उस पूर्व को कहते हैं कि अनर्थ प्राप्ति मंत्र है ना, अनर्थ प्राप्ति नहीं हुई उसके पहले जान लेता है, है? क्या जान लेता है कि कामस्य प्रसंगावस्था पूर्वम पूर्वम एव, काम की जो प्रसंगावस्था है, काम के आने का जो प्रसंग है वही है पूर्व, तभी जान लिया। अत शब्द न काम प्रसक्ति रे परामृश्य थे, अतो दुखी भवत, अत शब्द से वही काम प्रसक्ति, काम प्रसक्ति से दुखी हो जाते, क्यों आ गया ऐसे तो फिर जान लिया। आगे दुखी इसलिए होता कि आया कैसे है, अतो है ना उसमें भाष्य में देखिए, अतो दुखी भवत नित्य में, अतो तो दुखी भवत नित्य में, भाषण में नहीं है, नहीं होना चाहिए। ज्ञानी ही जानाती अहम अनेन अनर्थे प्रयुक्त पूर्व में रही थी, अतो दुखी भगवत नित्य में, यही अतः शब्द है, इसलिए अतः वहां जरूर लिख लेने के, अतः शब्द काम प्रसक्ति परामृश्य नित्य में इति उत्पत्ति अवस्था से काम से कथ्य थे। नित्य में जो ये कहा तो इसे कह दिया कि काम की उत्पत्ति अवस्था, उत्पत्ति अवस्था में ही जो है वह दुखी हो जाता है। अभी फल देगा ये तो फल में दुखी होता है, कौन अज्ञान, और वह काम आया है तभी जो है वह दुखी होता है, तो पहले से जान लेता है ना, पहले से जान लेता है इसलिए दुखी हो जाता है। ये कहां से आ गया राक्षस अपने घर, ये तो जरूर उत्पाद करेगा, अभी उत्पाद किया नहीं उसने, कहीं उसको डाल दिया, ये तो उत्पाद करेगा, खैर नहीं। एक बार कहां पर हम थे, किरार में कहा, तो ऐसे टहल रहे थे तो एक पेड़ जो फूल का पेड़ था, बहुत अच्छा फूल था, तो उस पर एक कीड़ा दिखा मैंने, एक कीड़ा दिखा, वो बड़ा लाल पीला हरा ऐसे कई रंगों की। हमारे साथ वो सज्जन थे जो खेत वाले थे, उनको हमने कहा कि देखो क्या भगवान की सृष्टि है, कैसा कीड़ा जो है, तो हम तो कहते गए तो कुछ बोले नहीं, बाद में जब हम और आगे चले गए तो हमने कहा कि कुछ बोले नहीं, इतनी विलक्षण भगवान। अरे कहा आप उसको दिखाए तो मेरा प्राण ही सूख गया। हमने कहा क्यों, कहा सवेरे एक पत्ता इस वृक्ष में नहीं रहेगा, ये वृक्ष जो है इसमें एक पत्ता नहीं रहेगा तो रात घर में सब खा जाएगी। वो ऐसा है, वो लाल पीला तो बहुत दिख रहा है आपको, उनको हम अभी जाके वहां से फेंकेंगे, पर उसका परिवार उसमें जो है शुरू हो गया होगा और एक दो दिन में उस पेड़ का सब पत्ता खा जाएगा। कभी कभी यहां भी होता है ना, और कभी कभी यहां होता है, क्योंकि सब एक साल तो जैसा कि कोई पीपल भूगल का भी एक पत्ता नहीं रहेगा, वो रात दिन खाते रहते हैं, उनकी स्थिति ऐसी बढ़ती है कि आज ये फसल सौ हो जाए और खाना शुरू कर दे, तो पीपल जो है एक पत्ता इसमें नहीं लग गया, कहीं किसी चीज में पत्ता नहीं, और सबका अलग अलग, ये बेसरम जो है जो जहर है उसका अलग, वो भी उसको भी खाया, जैसे अच्छी साल मीठा है ऐसे कभी कभी वो पिया था। तो ये है कि देखो हम तो उसका बड़ा भारी हमको रंजन मालूम हो रहा था, कैसे भगवान दे ऋषि के तो उनको क्या दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि ये तो जो है काल आ गया यहाँ पर, ऐसे व्याधि को दिख जाता है कि ये जो आ गया ना ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये तो नाश करने के लिए आया, इसलिए नित्य बैरी, वो उत्पत्ति काल में भी जो है वो बैरी करके उसको ले लेता और वो नहीं ले पाता, उसी को कहा कि नित्य में बैरी की उत्पत्ति अवस्था अवस्था से काम से जो है कथित मैंने सर्वस्यापि कामात्मता न प्रशस्ता कि काम नित्य बैरी भवती, कहा भाई कामना तो सबको दुख देती है ना, तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, तो सबकी नित्य वैरी है, ज्ञानी की ही नित्य वैरी क्यों है, तथा कुतो ज्ञान विशेषण नित्य संख्या है, ज्ञानी रूप विशेषण क्यों दे दिया आपने, अरे सभी का वैरी तो है ही है। सब कहा न तो अज्ञानी जो बात में था ना, ये जो है नत मूर्खस्य है, ये प्रतीक लेना नत मूर्ख, क्यों मूर्खता नहीं है, कई कामन कृष्ण काले मित्र में उपस्थित तत्कार्य दुख प्राप्त जाना थे कृष्ण दुख से माता जी को नित न पूर्व में, तो पहले नहीं जान पाता है ना, उसी से कार्य प्राप्ति प्राग अवस्था पूर्व, यानी कार्य प्राप्ति की पहली अवस्था जो हो गई पूर्व, तो पहले नहीं जानता है वह पूर्व नीर, ये बात है सबने न, कार्य प्राप्ति प्राग अवस्था पूर्वम की चित्ता अज्ञान प्रति वैरित्व सत्य की, अज्ञे प्रति भी वैरित्व है कामस्य, लेकिन नित्य वैरित्व भावे फलित है, नित्य वैरित्व नहीं है इसलिए फलित कह रहे हैं, अतो ज्ञानी में एवं नित्य वैरी, इसलिए ज्ञानी का ही नित्य वैरी है, अज्ञानी का भी वैरी होने पर भी अज्ञानी उसको नित्य वैरी नहीं जानता। अब एतेन किम रूपेण, उसी को करे किम रूपेण, कत काम रूपेण, काम क्या है, काम इच्छा ही है, रूप मैत्री काम रूप है, इच्छा ही रूप है जिसका वही है काम रूप। पूर्ण दुखेन पूर्णम अस्य पूर्णम अस्ती दुष्पूर, दुख के द्वारा जिसकी पूर्ति होती है वो हो गया दुष्पूर। तेन यानी जिसका पेट आप भर नहीं सकते हो गया दुष्पूर। अनलेन न अस्य अलम पर्याप्तम विद्युते, इसे पर्याप्त है नहीं, देते जाओ बस देते जाओ, कभी नहीं कहेगा पूरा हो गया। हाँ और जाओ, ये जो है कभी पूरा नहीं होता, वो बहुत विलक्षण है। वो जो है जमा कर दिए कि पैसा ना आजकल ये होता है ना, फिक्स में जमा कर दे मान लीजिए, अभी आपके पास एक पैसा आता आप खर्च करते रहते तो ठीक, और फिक्स में जमा कर दोगे तो कभी निकालने की इच्छा नहीं होगी, उन्हें छोड़ने की इच्छा होगी। एक व्यक्ति साल 1000 रुपया है तो अगले साल में 2000, तो जो आवश्यक खर्च है वो भी खर्च आपका बंद हो जाएगा। वो भी बंद, और वो उसका कोई अंत नहीं है। 1 लाख का लोगे तो घट 2 लाख की इच्छा हो जाएगी, पहले तो 1000 तक जाएंगे, 1 लाख जब हो गया ना तब आपको होगा कि जो है अगले साल 10000 आएगा, उसके छोटे तो इतना ब्याज आ गया तो 2 लाख हो गया। ये उसका करें, इसमें आप छोड़ सकते हैं निकाल नहीं सकते, और इतने भार फेल हो जाएगा तो सारी बैंक ले जाएगा। अब एक महात्मा शरीर छूट गया और उसका रुपया अभी ऊपर रुपया क्या करेगा, और वो तो उसके नाम का रुपया है तो सरकार का हो गया क्या। ऐसे कम से कम करोड़ों रुपया हर साल मिल जाता है बैंक वालों को, महात्मा का करोड़ रुपया तो महात्मा को मिलता है, तो उससे भी छूट गया वो नहीं करा, उसको क्या लगता है कि शरीर अभी छूट जाएगा। मेरा एक महात्मा जो है वहां से दादाजी करके जो है वो पंजाब के थे, पंजाब जान सवेरे पंजाब जाएंगे, पूरी को भी साथ ले जाएंगे, और 3 बजे जब उठने का हुआ उठे सवेरे छूट गए। हाँ उनका बहुत पैसा था इधर उधर, तो उसको कैसे निकाला, कहने का तात्पर्य है कि उनको क्या पता कि शरीर छूट जाएगा, छूट गया। तो ये बात होती यह जाते ज्ञानी ने ये वनिष्ठ गहरी किम रूपेण काम रूपेण काम इच्छा रूपम मचेती काम रूप है, तेन सुख पूर्ण दुखेन पूर्ण मचेती दुष्पूर, तेन अनल न अस्वरम पर्याप्तम विद्यते इति अनल। एक स्वरूप तो नित्य वैरित्व अभिशेषेपी ज्ञानाध्यानाध्याम आवंतर भेद सिद्धि, स्वरूप से तो वो सबका नित्य वैरी है, पर ज्ञान अज्ञान के द्वारा ये भेद बन जाता है कि अज्ञानी उसको नित्य गौरी नहीं मानता, ज्ञानी उसको नित्य गौरी जानता है। आकांक्षा द्वारा प्रकटम वैरम स्थोरियती किम रूपे न ये होगा। और उसके बाद विचार ये आया कि निर्धारित हो गया कि ज्ञानी का नित्य शत्रु है, तो ऐसा एक सिद्धांत है कि शत्रु को रोग को शत्रु को थोड़ा भी शेष नहीं रहने देने को उसको समाप्त कर, थोड़ा भी रह जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। शत्रु आप मारिए और थोड़ा छोड़ दीजिए तो फिर वो बढ़ जाएगा। अब देखो परीक्षित में जो है उसे मारा नहीं कभी को, यह चरणों से गिर गया और कहा हम भी आपकी प्रजा, हमको स्थान बता दीजिए आप, स्थान मांग लिया, अभी परीक्षित के सिर पर बैठ गया। नहीं तो परीक्षित बताया जो है वह ऋषि के गले में साथ थे, वो बैठ गया। ये सोना जो उसका जरा करने वाला जो मुकुट था ऋषि को ले गया, आ गया पकड़ दिया। वो तो इनको छोड़ना नहीं गया, ये भी पहले से समझते इसे भक्त। नारद जो है भस्म, नारद तो प्रशंसन पड़ गए, भस्म नहीं किए तो पकड़ा नहीं नारद को। फिर नारद जो है देखो मारे नहीं, तो उससे भी बढ़ करके, श्री से बढ़ करके नारद अपने को समझने लगे कि देखो श्री ने तो क्रोध कर दिया, भस्म कर दिया, हमने तो क्रोध भी नहीं किया, जीत लिया था, रास्ते में पकड़ लिया या करते। तो देखता रहता, मौका देखता रहता है, इसलिए ये काम रूपी शत्रु है और साधक को उसको मारना है। तो मारने के पहले एक ज्ञान है, एक कहां मिले, मिले शत्रु, शत्रु का अड्डा पहचान।